Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 marca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 100 milionów euro otrzyma 5 unijnych krajów, w tym Polskę, w związku z importem zboża z Ukrainy. Ciężko ranny polski ochotnik, który walczył po stronie Ukrainy, zmarł w szpitalu. Ulicami Warszawy przeszedł marsz z okazji Białoruskiego Dnia Wolności. Dodatkowe 100 milionów euro Bruksela przekaże 5 krajom w związku z importem zboża z Ukrainy, z czego ponad 1/3 tej sumy otrzyma Polska. Dowiedziała się nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. W tej sprawie, jak ustaliłam, jest już zgoda przewodniczącej Komisji Europejskiej. Oficjalnie decyzja może być ogłoszona już w przyszłym tygodniu. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanej rezerwy kryzysowej. Jest też możliwość podwojenia otrzymanego unijnego wsparcia pieniędzmi z krajowego budżetu. Polska w tej transzy będzie największym beneficjentem, podobnie jak w pierwszym pakiecie pomocowym ogłoszonym w poniedziałek przez Komisję. Z ponad 56 milionów euro do Polski trafi 29,5 miliona euro. Te pieniądze również będą pochodzić z rezerwy kryzysowej i również będzie możliwość podwojenia otrzymanej kwoty wsparciem krajowym. Ostateczna decyzja unijnych krajów zatwierdzająca te propozycje również jest spodziewana w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rano w szpitalu w Dnipro zmarł ciężko ranny polski ochotnik, który walczył po stronie Ukrainy. Informację przekazał minister Michał Dworczyk i podkreślił w mediach społecznościowych, że to tragiczny tydzień. Łącznie zginęło 3 naszych rodaków walczących po stronie naszych wschodnich sąsiadów. Kolejny ciężko ranny ochotnik trafił do Kijowa. Z kolei stan rannego polskiego wolontariusza poprawił się na tyle, że wkrótce przez Lwów trafi do kraju, przekazał Michał Dworczyk. Wczoraj pierwszy z 2 polskich wolontariuszy, którzy zostali ranni na wschodzie Ukrainy, dotarł do Polski. Wolontariusze byli członkami inicjatywy Nehemiasz, która pomaga na Ukrainie. Tydzień temu ich samochód został trafiony przez rosyjski pocisk w pobliżu Czasiw-Jaru w obwodzie donieckim. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że wkrótce polska armia może być najliczniejsza w Europie. Wicepremier wygłosił wykład na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szef MON-u wyjaśnił, że działania rządu prowadzą do podniesienia liczebności polskiego wojska. Jeżeli dopełnimy naszych działań, jeżeli bez przeszkód będziemy mogli je realizować po jesiennych wyborach, to proszę Państwa, w krótkim czasie polskie siły lądowe będą najsilniejsze w Europie. Tak, do tego doprowadzimy, konsekwentnie do tego doprowadzimy, nie dlatego, że kogoś chcemy zaatakować, nie, dlatego, że chcemy skutecznie odstraszyć agresora. A wicepremier Błaszczak zaznaczył, że już dziś polska armia razem z wojskami obrony terytorialnej liczy 160 tysięcy żołnierzy. Według zapowiedzi ma liczyć 300 tysięcy. Ulicami Warszawy przeszedł marsz z okazji Białoruskiego Dnia Wolności. Białorusini obchodzą go na pamiątkę ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej. Żyje Białoruś! To dzień woli, to nasz dzień Białorusi. Białoruś powinna być wolna, a na Białorusi nie możemy świętować dzień woli. Tому my znajdujemy się tutaj w Warszawie. Teraz Białorusini nie mogą robić protesty w Białorusi, tak jak czekają więzienia. Bardzo ciężka sytuacja teraz, ale Białorusini razem. Białorusini pokazują, że pamiętają o tym, że jesteśmy Białorusinami, nie częścią Związku Radzieckiego, nie częścią Rosji, jak tego by chciał reżim Łukaszenki, który deklaruje, że jest spadkobiercą Związku Radzieckiego i wykorzystuje symbole komunistyczne. My wykorzystujemy nasze narodowe symbole, flagą biało-czerwono-białą, herb pogonie. W tym roku przypada 105. rocznica ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej. Kilka osób zostało rannych w starciach francuskiej policji z demonstrantami sprzeciwiającymi się budowie zbiorników retencyjnych do nawadniania gospodarstw w rolniczej miejscowości Saint-Soline w rejonie Nowa Akwitania na zachód od Paryża. Policja użyła gazu łzawiącego, aby uspokoić protestujących, którzy rzucali koktajlami Mołotowa i próbowali zbliżyć się do terenu budowy. Podpalono co najmniej 3 policyjne samochody. Według szacunków protestowało około 6 tysięcy osób. Rolnicy z okolic miejscowości Saint-Soline uprawiają głównie kukurydzę. Miejscowi ekolodzy twierdzą, że wybudowanie zbiorników zburzy równowagę hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z większymi przejaśnieniami, a po południu nawet rozpogodzenia, przelotny deszcz, możliwe też burze. Na termometrach jutro maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program Trzeci.